эфіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прынятую ў снежні 2009 году стратэгію па Беларусі і адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары. У заяве банку, размешчанай на яго сайце, падкрэсліваецца адмова ад падтрымкі беларускіх цэнтральных уладаў. Банк адмовіўся ад раней запланаваных інвестыцый у праекты ў дзяржаўным энергетычным сектары і ў сферы транспартнай інфраструктуры. Акрамя таго, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця заяўляе аб падтрымцы беларускага народу і аб падтрымцы праектаў, якія дазваляюць палепшыць умовы жыцця беларускага народу. Я працытую. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця надалей заклікае беларускія ўлады да прагрэсу на шляху дэмакратычных і рынкавых рэформаў у адпаведнасці са сваімі абавязаннямі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных, каментуючы змены ў краінавай стратэгіі Еўрапейскага банку адносна Беларусі, заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Відавочна падкрэсліў ён, што гэта адбываецца пад ціскам асноўных акцыянераў, якія ўмешваюцца ў праграмную дзейнасць гэтай фінансавай установы. На жаль, селектыўная і палітызаваная логіка заўсёды заводзіць у тупік. Тым не меней, мы разлічваем, што з часам нам удасца вярнуцца да логікі, заснаванай на здаровым сэнсе. Канец цытаты. Я нагадаю, гэтак заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця з'яўляецца міжнароднай фінансавай арганізацыяй, якая фінансуе праекты ў 29 краінах ад Цэнтральнай Еўропы да Цэнтральнай Азіі. Банк укладае капітал перш за ўсё ў тыя прадпрыемствы прыватнага сектару, патрэбы якіх не могуць быць у поўнай меры задаволеныя за кошт рынку. Банк мае садзейнічаць развіццю прадпрымальніцтва і пераходу да адкрытай і дэмакратычнай рынкавай эканомікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўніцтва Белтэх экспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама патрапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. З прадстаўніком адміністрацыі Белома пагутарыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Камерцыйны дырэктар беларускага оптыкамеханічнага аб'яднання Уладзімір Кіскін здзіўлены тым, што ягоная кампанія трапіла ў спіс асобаў і фірмаў, супраць якіх ЗША ўвялі санкцыі за продаж Ірану, Паўночнай Карэі і Сырыі тэхналогіяў, звязаных з вытворчасцю ядзернай, хімічнай, біялагічнай зброі ды балістычных ракетных сістэм. Нет, мы ні з кем из них не торгуем і ніколі не производили оружие масового поражения. Ні элементаў ніякіх, даже нічого блізкага. Не делаем такую продукцию, поэтому я это очень сильно удивлен. Может, это рекламный ход, кто-то там нас хочет прорекламировать, что глянь, они какие. Спадар Кіскін зазначив, что при складанні таких списов на санкции махчимые помылки, и выказав меркаванне, что выпадку с ягонай кампанией как раз гэта и отбылося. И он, однако, не выключает, что хтось и мог перепродать ихную продукцию у названые краины. Можно купить молоток или ключ, этим ключом закручивать гайки на атомной бомбе, грубо говоря. Круг-то широкий, сейчас выставка проходит, можешь пойти туда посмотреть, мы там представлены. Посмотрите и сами поймете, что ежели делаем мы прицелы для стрелкового оружия, даже для автоматов Калашникова, то это никакого отношения не имеет к тому, что они там. Тым не меней, Белома разам з іншымі кампаніямі цягам 2 гадоў будзе пазбаўленая магчымасці атрымліваць амерыканскія ўрадавыя кантракты, дапамогу ад ЗША, не зможа купляць амерыканскае ўзбраенне і патэнты на яго. У чым, уласна кажучы, і палягаюць санкцыі. Уладзімір Кіскін. Нас это по большому счёту не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Ну, будем поставлять кому-то другому, кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них не зависим абсолютно никак, ничего нам от них не надо. Тем часом у іншай беларускай компании, якая трапила под санкции Злучаных Штатов, Белтех Экспорт, якая экспортует зброю, официально не комментуют решение Вашингтону. Ніяких коментаров, так заявил журналистам генеральный директор Белтех Экспорту Игорь Семеряков на выставе военной техники і ўзбраенняў «Мілекс-2011». Менскі вайсковы аналітык Александр Алесін кажа, што Белтэхэкспарт як пасярэднік на знешнім рынку прадстаўляе інтарэсы ўсіх кампаній ВПК Беларусі. Аднак краіна не вырабляе гатовых узбраенняў, а толькі іх элементы, кампаненты і дэталі, патрэбныя для абслугоўвання, мадэрнізацыі савецкіх узораў зброі. Менавіта такая зброя выкарыстоўваецца ў Паўночнай Карэі, Іране, Сырыі. Думаю, што да, паставлялі, паставляем і будзем паставляць, но это не падлежыць запрету па санкцыям. Санкції США могуть відбитися на білоруській ВПК у випадку, коли там при виконанні ніяких контрактів використовувалися компоненти зі Сполучених Штатів чи їх союзників, міркує спадар Алесін. Ну я сумніваюся, щоб таких контрактів було багато, якщо вони взагалі присутствуют, потому что получатели люди битые, тертые, понимают, что если поставят компоненты американского или западноевропейского производства, то могут попасть под санкции. Поэтому они могут заказывать, может быть, худшего качества, но производство стран, которые не являются союзными США. Белтехэкспорт и белорусские предприемства войсково-промыслового комплексу не залежат от Злученных Штатов, и тому особливо от этих санкций не потерпят, переконанный спадар Алесин. Реальной материальной шкоды не будзе, будуць толькі так званыя іміджавыя страты. Расказваў Валер Каліноўскі. Болей інфармацыі пра амерыканскія санкцыі супраць беларускіх кампаніяў можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. І 26 траўня о 13 гадзіне на ваше пытанне адкажа намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка, асуджаная нядаўна на год зняволення умоўна ў справе аб пратэсце 19 снежня мінулага году. Тым часам Александр Лукашенко не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да леташняга паслявыбарчага пратэсту. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Я працытую. Завадатараў заклікалі да адказу па законе. Да гэтага часу крычаць «Палітвязні, вызвальце!» Хоць нібыта ўсіх адпусцілі, акрамя дваіх, якія ў авангардзе шлі. Вызвалім і тых, мабыць. Няма чаго дзяржаўныя грошы марнаваць у турме, праядаць хлеб. Канец цытаты з Александра Лукашэнкі. Нагадаем, што насамрэч па гэтай справе 23 чалавекі ўжо асуджаныя да турэмнага зняволення ад 2 да 5 гадоў. Сямёра з іх знаходзяцца пад вартай у чаканні прысуду, прычым пракурор запрасіў для іх вялікія тэрміны зняволення, у тым ліку 8 і 8,5 гадоў для былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Прысуды маюць абвясціць 26 траўня. Яшчэ 8 чалавек атрымалі прысуды за тэрміноўкай ці умоўныя. Вось як пракаментаваў сённяшнюю заяву Лукашэнкі былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, асуджаны на 2 гады зняволення умоўна. Я думаю, что она означает, что пронамцы, некоторые полицейские будут выпущены. Сколько сидят эти люди, залежит от нас так само, а не только от тех терминов, которые им дали. Я переконана, что абсолютно все полицейские могут выйти на свободу, на шмат ранее тех терминов, которые они отримали. Один, что это повинно быть не только организаторы двух кости массовых беспорядков, как назвал, сколько я веду в заяве, это было, але это повинно быть самое и простые хлопцы. Мы не повинны робить розницу, мы повинны вызволить усіх. Заява обумовлена зрозумела экономичной ситуацией, то, что Захад не будет идти ни на якую экономичную супрацу без позиции Захада твердая. Я думаю, в том лику, дякуючи многим политикам белорусским, которые как раз потребовали вызволения политвязням. Ну и дякуючи позиции России, которая в этих умовах денежная достаточно так, мягко кажучи, прагматично и беспардонно, вмещающая экономичную незалежность Беларуси, користающаяся вот той ситуацией, в которой Беларусь трапила. Тому в этом плане я сподіваюся, что влады белорусские разумеют, что это так само питание просто и политического выживания их самих, и просто политического выживания Беларуси, как незалежной краины, в стосунке с Заходом. А они немогчимы без вызволения политвязням. Тому можно только, не ведаю, как витать, не витать, але, в принципе, это значит, что сопроводы плену этом керунку, вот эта заява означает «махчим», и что такое прикладать все намагания, как людей вызволять, и они будут вызволены. Коли? Это может отбыться на наступном тыдне, это может отбыться в целом ближайших месяцев. Гаварыў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Віталь Рымашэўскі. І болей інфармацыі пра сённяшнюю заяву Александра Лукашэнкі ў Астане і рэакцыі на яе ад розных палітыкаў і палітолагаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Грамадзяне Беларусі не будуць мець права карыстацца льготамі і перавагамі, якія даюцца замежнымі дзяржавамі ў сувязі з іх палітычнымі ці рэлігійнымі поглядамі ці нацыянальнай прыналежнасцю. Такая норма, як паведамляе Інтэрфакс, змяшчаецца ў законапраекце, працоўная назва якога гучыць як «Аб забеспячэнні абароны нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь». Як стало вядома корэспандэнту Інтэрфаксу, з крыніцаў у Міністэрстве юстыцыі Беларусі ў найбліжэйшы час мяркуюць адкарэктаваць шэраг заканадаўчых актаў, у тым ліку аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь, аб грамадскіх аб'яднаннях і аб грамадзянстве. Неабходнасць прыняцця законапраекта афіцыйныя асобы тлумачаць выдачай беларускім грамадзянам карты паляка. Па словах супрацоўніка Мін'юсту, у выпадку, калі грамадзянін Беларусі дзяржаўны службовец, які атрымаў карту паляка альбо аналагічны дакумент ад іншай замежнай дзяржавы, не верне яго органам краіны, якая яго выдала, гэта паслужыць падставай для спынення з ім працоўных пагадненняў. Я нагадаю, што 7 верасня 2007 году парламент Польшы прыняў закон аб карце паляка, які пачаў дзейнічаць 31 сакавіка 2008 году. Гэтая карта пацвярджае прыналежнасць этнічных палякаў, якія жывуць у СНД і краінах Балтыі, да польскага народу, і дае ім палёгкія ў афармленні візаў пры наведванні Польшчы, гарантуе падтрымку пры вядзенні бізнесу, працаўладкаванні і паступленні на вучобу ў Польшчы. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Александр Лукашенко не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сірыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выніку дэвальвацыі беларускага рубля найбольшыя страты панеслі тыя людзі, якія, спадзяючыся на абяцаныя банкамі высокія працэнты, трымалі свае зберажэнні на рублёвых дэпазітах. Паводле розных ацэнак, гэтыя страты складаюць каля 1 300 000 000 даляраў. Пры гэтым ніякіх кампенсацый ад дзяржавы ці банкаў не прадугледжана. Прадстаўнікі банкаўскай сферы тлумачаць, што маюць абавязак на 100% вяртанне ўкладаў кліента, але валюта, абраная для захавання ашчаджэнняў, гэта справа добраахвотная. Расказвае Ігар Карней. Паводле афіцыйных дадзеных, да 1 сакавіка насельніцтва трымала ў банках у эквіваленце 4 700 000 000 даляраў. Гэта больш, чым золатавалютныя рэзервы дзяржавы. Аднак падзеі на фінансавым рынку прывялі да таго, што толькі за красавік беларусы забралі грошай амаль на 460 000 000 даляраў, 10% ад усіх укладаў. У траўні, кажуць эксперты, тэндэнцыя не толькі захавалася, але і ўзмацнілася. Асабліва пасля таго, як нацыянальны банк пачаў адпускаць рубель спачатку дозамі, а потым адразу на 55%. Людзі ў банкаўскіх чэргах кажуць, што ніякія абяцанні звышгадавых ужо не завабяць, бо нават 20% па рублёвых укладаннях літаральна за дзень могуць страціць у вартасці на палову. Не пойдуць, ніхто не верыць, што рубля в банку больше нічого вместе не будет. Да. Унижение сколько длится? Правительству ніхто больше не верит. И насколько бы они не увеличивали курс, все равно разница примерно в 1000 рублей на чёрном и на таком рынке она держится. То есть был он 3 рубля, на чёрном 4, был он 4, здесь 5, сейчас он стал 5, все равно он 6 на чёрном рынке. Пока он не появится в обменниках, он будет расти. Трымальники уклада уличать, что при наявности в вольном доступе доляров да евро рублёвыя дэпазіты апусцелі б зусім. Аднак канвертаваць беларускія грошы ўжо амаль 3 месяцы немагчыма, а да бясконцасці ўкладаць іх у бытавую тэхніку ці будаўнічыя матэрыялы няма сэнсу. Да таго ж, як кажа фінансавы кансультант Георгій Кацельнікаў, улады паклапаціліся, каб заробленае нельга было ўкласці ў тое, што з цягам часу не абясцэньваецца. Сёння вообще з нашым беларускім казарствам не магу купіць золата за нацыянальную валюту. Вот это уже вообще парадокс. Всё остальное ладно, но если я за свои же беларускія деньги, в своём же государстве не могу приобрести так ценность этой валюты. На самом деле, реально тогда скажите, сколько она стоит? Популярнасць дэпазітаў у нацыянальнай валюце тлумачылася высокімі працэнтнымі стаўкамі. Цяпер у банках заяўляюць, што не нясуць адказнасці за тое, у якой валюце грамадзяне вырашылі захоўваць свае ашчаджэнні. Толькі адзінкі ўстановаў у якасці кампенсацыі абяцаюць падвышэнне працэнтнай стаўкі. Праўда, максімум на 2 пункты. У той жа час толькі за ўчорашні дзень рубель страціў у вартасці больш чым на палову. Адзін з банкіраў не выключае, што дзеля захавання ўкладаў Нацбанк прымусіць падняць стаўкі. У нас ёсць такое паняцце, як адміністрацыйны фактар. Думаю, што ў працэнтах адміністрацыйны фактар будзе граць существенную ролю. Я думаю, працэнты пачнуць хутка паніжацца. Канешне, будзе какой-то дисбаланс, потому что інфляцыя, наверно, вряд ли будет паніжацца. Какой-то такой странный процесс будет происходить все-таки. Ці можа сітуацыя скласціся такім чынам, што насельніцтва пачне масава забіраць з банкаў беларускія рублі? Былы міністр працы Александр Сасноў не думае, што такое рэальна здарыцца, але маральна да гэтага шмат хто гатовы. Па яго словах, у цяперашняй сітуацыі найбольш абачліва складаць грошы не ў падкантрольныя дзяржаве банкі, а ў шкляныя слоікі. Ну, не ведаю, все не заберуць, бо ёсць такія людзі, якія, як кажуць, ім што кол на галаве цішы, што морды аб стол, яны нічога не разумеюць. Ёсць і такія, безумоўна. Востры фінансавы крызіс справакаваў адток не толькі рублёвых, але і валютных укладаў. Людзі апасаюцца замарожвання рахункаў з ініцыятывы банкаў. І сапраўды ёсць прыклады, калі вярнуць зберажэнні ў валюце задача не з простых. Суразмоўца свабоды з Клецку сёння расказаў, што мінуў месяц ад напісання ім заявы на вяртанне даляравага ўкладу. Аднак сваіх грошай ён дагэтуль не ўбачыў, а таму збіраецца падаваць на банк у суд. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што вы самі можаце выказацца пра сітуацыю ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Я уже 20 годов на пенсии. И про этот доллар не чула и не ведала. Вот сижу и думаю, а чему не сделать так? Наш белорусский рубль значит наш рубль. Вы приехали к нам что-то куплять, везите свои доллары, поменяйте на наши рубли, нашими рублями заплатите за товар и едьте с Богом за свою границу. У нас останутся и доллары, и рубли. Вот хоть ты премию мне выдай, ей-богу. Спасибо вам, пенсионеры, военнослужащим и милиции спасибо, директорскому корпусу. Это вы голосовали за сильную и процветающую Беларусь. Это вы заставляли и гнали своих подчиненных на досрочное голосование, как баранов на убой. Неужели вам не стыдно за свои поступки? Как в глаза смотреть будете своему темному будущему? Позор вам! Вельми крыдный роспочно, что керует нами махляры. Прокопаев сказал, рубль белорусский стабильный, как никогда. Мясникович говорил, что реальные доходы населения выросли на 119%. Галовный профсоюзный бог ховался, как жаба у мул, козик. Нічога не гаворыць в оборону тых, за кого ён павінен змагацца. Нічога не гаворыць про европейское чудо кіраўнік державы. Мои батьки с дзяцінства учили говорить правду, але нічога. Но побывання гэта беларусам от Бога. Я думаю, что с часом все поменяется, а отказность будет нести перед кем. Всего вам доброго. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Вітанне пенсіянерам. Адна стабільная рэч. Народ не кволы, толькі моцна біты. І гематомныя ягадзіцы. Пра гэта і пра тое, куды не трэба ехаць Бартосіку, у новай перадачы «Званочкі». Перадача Яны Максімюка «Званочкі» на нашых хвалях пазней. Нагадаю таксама, што яе можна слухаць і ў інтэрнэце. Свабода.орг. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса, ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі і падвышаны кошт праезду чыгункай. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары. Як на гэта рэагуюць людзі, з пакупнікамі на рынках і ў крамах размаўлялі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Берасцейшина. На продуктовом центральном рынке у Берасти покупники скардятся, что цены растут неспынно. Горожане не боятся выказывать обурение, передает Сергей Егоров. Валентина Васильевна кажет, что весь час меняются ценники. Берасцейцы переконаны, что ситуация не выправится сама по себе. Полепшение при теперешней системе не важно. Варто чекать, каже гандляр з ринку Іван. Якщо так будемо робити, не будемо випускати самі білоруське своє, не будемо робити, то будемо їсти хліб вилкою. Будемо. Надо заробляти, а не получати. Рост коштів, відсутність валюти – головні теми розмови горожан. Ціни на м'ясні продукти виросли до 13 тисяч рублів за кілограм. Імпортні ліки в аптеках подорожили маль на 50%. Коли на продуктах харчування економити практично немагчимо, то про медицину горожане кажуть, що тут навіть немає розмови про економію. Робится просто недоступная, каже Наталья Леонидовна. Недоступно. Мне, например, протезирование зуба вообще недоступно с моей зарплатой. Я думаю, у нас уже начнут люди подниматься, потому что это немыслимо такие цены при таких зарплатах. Могилевщина. Журналист Андрей Белогубов поведомляет, что жыхароў Могилева подорожение мясных харчов не здивило. Люди уже нібыта прызвычаіліся, хоть и обураются. Не во всех могилевских крамах цены на мясные харчи отсюдня узросли. Принамсі так заявила загадчица одной из них, пославшись на своих коллегов. Поводле гандлярки, в яе краме ценники собираются менять завтра. Ну, как я слышала, 7-8% закупка. Ну, я не думаю, что больше 8% она подорожит. Народу уже всего набралось, а теперь уже, слава богу, должны стабилизироваться. Будем надеяться на это. Тем часом наведники крамы кажут про иншее. С сегодняшнего дня подорожало мясо на 8-10%. Вот на 20% ошиблись. Говядина, а свинина на 10%. Как все посчитать, так до того и сто, да что. Как жить, подумай. Но считают, что пожилым людям и мясо не надо есть, наверное. Подорожение мясных харчов істотно отбивается на семейных бюджетах молодейших семьев. Вось одно из характерных меркований. Ну, это здорово, серьезно повлияет, конечно, на нашу будущую жизнь. Потому что я так понимаю, что подорожало сегодня мясо, вчера бензин, что-то еще. Поэтому, я думаю, что-то будет серьезно. Дарма, что подорожало мясо. Некоторых мясных харчов на прилавках все одно нема. Курицы вообще нет, а я другого мяса не ел. Я сегодня от дочки с Москвы приехала, в гостях была. Я в шоке. Вот сейчас получили они горошек и кукурузу. 10 тысяч баночка, которая была 4 тысячи. Это маразм. Почему ты предполагаешь, что это да, специально, чтобы вот расхватали все, в государство появятся деньги? Обурается с подарения сталого веку. Куратина знайшлася у соседней краме. Молодая покупница поведомила, что цена на яе выросла на 4 тысячи рублей. Городенский корреспондент «Свободы» Сергей Иванович наведал середу гандлевый дом «Неман» и записал меркование тамтейших наведений. Купили сахар, чтобы можно было варенье сварить летом. Будут расти цены, пока не будет, не сравняются цены с ценами за границей. Так что делать? На всю жизнь все равно не накупишься. Тем более я пенсионер. От меня ничего не зависит. У нас есть батька наш, который от нас должен заботиться. Вот и все. Может и не может, не знаю. Я пока ничего не думаю, закупать и думаю. Почему не так уж они у нас растут? Ну, немножко. Я на польском языке только. С Польши приехал. Скажите, вот вы с Польши приехали. В Польше вот поглядели цены тут в гандлевом доме Неман. В Польше цены меньше остаются? У нас, чтобы выпить пиво, надо иметь $2. А здесь выпьешь сколько? Я уже планирую так, чтобы где-то что-то не купить, потому что прожить на пенсию надо как-то, каким-то образом. А как? Значит, в чем-то ограничить. Вот тебе нация должна выжить, но быть здоровой. А где она будет здоровой? Нет, мы самый терпеливый народ. Все нам. Ладно, бог с ним. Войны бы не было, войны бы не было. А когда-то ведь такой взрыв будет, что не дай бог. Меркование людей на Городенщине. А 10-й увечары начная свабода. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. Не засняце. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз до международной темы. Былый президент Египта Хосни Мубарак будет отдаден под суд за змову с мэтой забойства беззбройных демонстрантов. Про гэта учора обвестил генеральный прокурор Египта. Об обставинах притягнения до криминальной отказности былого египетского президента пишет у газете International Herald Tribune Дэвид Кирпатрик. Со зместом артикулу скороте нас познайомит Юрий Дракохруст. Абвінавачванне прадугледжвае пакаранне ажно да смяротнага. Мубарак абвінавачваецца таксама ў атрыманні прыморскага маёнтку ў Шарм-эль-Шейху ў якасці ўзнагароды за карупцыйную здзелку. Пракуратура абвінавачвае сыноў экс-прэзідэнта Гамаля і Алаа ў атрыманні 4 маёнткаў у абмен на карупцыйныя паслугі. Нарэшце яшчэ адно абвінавачванне супраць Мубарака – здзелка з пастаўкай прыроднага газу ў Ізраіль, дзякуючы якой бізнес-партнеры былога прэзідэнта паклалі ў кішэні 714 мільёнаў даляраў. Неўзабаве егіпцяне ўбачаць, як лідар, які жалезнай рукой кіраваў імі амаль 30 гадоў, сядзіць в зале каірскага суду ў жалезнай клетцы. Савудаўская каралеўская сям'я заклікае ваенных кіраўнікоў Егіпту пазбегнуць жорсткага абыходжання з былым лідарам, каб не выклікаць новую хвалю забурэння ў рэгіёне. Некаторыя мяркуюць, што цяперашні лёс Мубарака узмоцніць рашучасць такіх лідараў, як Башар Асад і йеменскі кіраўнік Алі Абдулла Салех трымацца за ўладу да апошняга. Аднак арганізатары дэманстрацыі на плошчы Тахрыр, якія зрынулі Мубарака, заклікалі да новых акцыяў пратэсту. Чарговая з іх адбудзецца ў пятніцу. Адно з галоўных патрабаванняў планаванай дэманстрацыі – больш хуткае судовае разбіральніцтва справы былога прэзідэнта. Былы міністр унутраных справаў Хабіб Эль-Адлі ўжо асуджаны на 12 гадоў зняволення за карупцыю і чакае суду па абвінавачванні ў забойстве дэманстрантаў. Прадстаўнік пракуратуры заявіў, што міністр не мог загадаць забіваць бяззбройных грамадзянскіх асобаў без згоды прэзідэнта. На працягу 18 дзён пратэстаў гэтай зімой загінулі 850 чалавек. Ключавая фігура ў абвінавачваннях экс-прэзідэнта ў карупцыі – мільярдэры былы бізнес-партнер Мубарака Хусейн Салем. Ён таксама абвінавачваецца ў карупцыі, але пакінуў краіну. Аднак ордэр Інтэрполу на яго арышт ужо выдадзены. Мубарак дагэтуль знаходзіцца пад вартай ў шпіталі каля Шарм-эль-Шейха. Медыкі агледзяць экс-прэзідэнта на гэтым тыдні, каб вырашыць, ці можна перавесці яго ў каірскую турму. Сыны Мубарака, як і тузін былых паплечнікаў, ужо чакаюць суду ў турме, дзе ў эпоху Мубарака ўтрымліваліся палітычныя іншадумцы. З артыкулам у амерыканскім выданні International Herald Tribune нас пазнаёміў Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белума, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі.